elastyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 sierpnia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do Waszyngtonu poleci delegacja europejskich polityków. Mają wspomóc prezydenta Ukrainy w rozmowach z przywódcą USA. Tragiczny długi weekend na polskich drogach. W ciągu 2 dni zginęło 26 osób. Mieszkańcom ciepłych krajów jest latem za ciepło, dlatego coraz częściej przyjeżdżają do Polski. Delegacja europejskich przywódców poleci do Waszyngtonu, żeby wspomóc prezydenta Ukrainy podczas jego jutrzejszych rozmów z przywódcą USA Donaldem Trumpem. Wśród planujących wylot są przewodnicząca Komisji Europejskiej, kanclerz Niemiec, prezydent Francji, prezydent Finlandii, premier Włoch, a także sekretarz generalny NATO. Wołodymyr Załański jutro po południu ma się spotkać z prezydentem Donaldem Trumpem. Spekuluje się, że udział w spotkaniu prezydenta Finlandii Aleksandra Stubba ma pomóc załagodzić ewentualne tarcia między Trumpem a Załańskim i przekonać prezydenta USA do włączenia Europy do dalszych negocjacji. Media donoszą, że trójstronny szczyt Trump, Załański, Putin mógłby się odbyć w piątek, 22 sierpnia. Prezydent Ukrainy miał przyjąć propozycję takiego trójstronnego spotkania. Szczegóły negocjacji zostaną omówione w Waszyngtonie. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. Przypomnijmy też, że prezydencki minister Marcin Przydacz nie wykluczył udziału prezydenta Karola Nawrockiego w jutrzejszym spotkaniu w Waszyngtonie. Z kolei właśnie teraz trwa konferencja prasowa prezydenta Ukrainy, który spotkał się z szefową Komisji Europejskiej. Do tej pory powiedział m.in., że nie można siłą zmieniać granic. Również teraz ma ruszać spotkanie tzw. koalicji chętnych, czyli grupy krajów gotowych dać Ukrainie gwarancję bezpieczeństwa. W tym spotkaniu weźmie udział szef MSZ Radosław Sikorski. Tak, tragicznego długiego weekendu na polskich drogach nie było od lat. Tylko w piątek w wypadkach zginęło 21 osób. Marek Konkolewski, ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, mówił w TVP Info, że to efekt tego, że Polacy z powodu pięknej pogody tłumnie ruszyli nad morze i w góry. Dodaje też, że nadal najczęstszą przyczyną wypadków jest zbyt szybka jazda. My nie doceniamy potęgi prędkości, bo siedzimy we wnętrzu komfortowego, wyciszonego samochodu i gdy jedziemy z prędkością 100 km na godzinę i uderzymy w drzewo, w inny pojazd, w słup, to uderzenie moglibyśmy porównać, gdybyśmy ten samochód zrzucili z 10 piętra na ziemię. Tylko w piątek i wczoraj w ponad 170 wypadkach zginęło 26 osób. W zeszłym roku przez cały długi weekend zginęło 21 osób. 5% seniorów żyje w skrajnym ubóstwie. Takie dramatyczne dane wyłaniają się z raportu Głównego Urzędu Statystycznego podsumowującego 2024 rok. 7% osób dotkniętych problemem ubóstwa to także osoby, które zajmowały się opieką nad osobami z niepełnosprawnościami lub część życia zawodowego poświęciły wychowywaniu dzieci. Nie mają one zagwarantowanej emerytury nawet w kwocie minimalnej, czyli 1900 zł, zwraca uwagę profesor Piotr Szukalski z Uniwersytetu Łódzkiego. To osoby, które na pewnym etapie życia ze swoim życiowym partnerem zdecydowały się na pewien specyficzny podział obowiązków rodzinnych. Kobiety, bo to zdecydowanej większości są kobiety, wycofywały się z rynku pracy, aby zaopiekować się małymi dziećmi, którym trzeba się było nieprawda wychować, a potem się już nie wracało do pracy, bo tej pracy czasami po prostu nawet nie było. Według GUS 430 tysięcy seniorów w Polsce żyje poniżej minimum egzystencji, co oznacza m.in. brak możliwości wykupu leków. Zmiany klimatu mogą spowodować zwiększone zainteresowanie zagranicznych turystów wypoczynkiem w Polsce. W związku z bardzo wysokimi temperaturami na południu Europy dużo częściej niż kiedyś nad Bałtykiem i w Tatrach można spotkać na przykład Włochów albo Hiszpanów. Tomasz Kozioł z Marshall Real Estate zauważa, że od czasów pandemii COVID widać wzrost zainteresowania zakupem nieruchomości w miejscowościach turystycznych, na razie głównie przez Polaków, ale często pod wynajem m.in. dla gości z południa kontynentu. I to powoduje też, że turyści zagraniczni, głównie z Włoch, z Hiszpanii, którzy wykorzystują nasze normalne lato, czyli tam powiedzmy 25-28 stopni, przyjeżdżają do nas, korzystają z naszej infrastruktury, która powoli jest na takim samym, jak nie wyższym poziomie niż w swoich krajach, a do tego nie muszą spędzać urlopu czy wakacji w swoim kraju, gdzie temperatura bardzo często sięga 40 stopni i więcej. Według Eurostatu w ubiegłym roku Polskę odwiedziło niemal 39 milionów zagranicznych turystów. Klimat. Na północy kraju jakość powietrza jest bardzo dobra, a na południu dobra. Zagrożenie pożarowe w lasach jest wysokie jedynie w części województwa podlaskiego. W pozostałych regionach utrzymuje się na poziomie średnim lub niskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Iga Świątek zagra dzisiaj w półfinale turnieju w Cincinnati. Rywalką będzie Kazaszka Rybakina. Bilans ich bezpośrednich starć to 5-4 dla Polki, więc można się spodziewać wyrównanego meczu. A jego początek o 19:00. W drugim półfinale zagrają Błażka Paulini i Rosjanka Kudiermietowa. W turnieju mężczyzn w wielkim finale czeka nas kolejny rozdział bitwy Sinner-Alcaraz, finał jutro. W piłkarskiej ekstraklasie ciąg dalszy piątej kolejki. Na dzisiaj przewidziano 4 mecze. 2 rozpoczną się o 17:30, a zagrają Pogoń Szczecin z Górnikiem Zabrze i Radomiak z Jagiellonią Białystok. O 20:15 2 spotkania. Bruk Betu Termaliki Nieciecza z Rakowem Częstochowa i dwóch niepokonanych zespołów, czyli lidera Wisły Płock z trzecią w tabeli Legią Warszawa. Ten mecz cieszy się wielkim zainteresowaniem, przyznaje pomocnik Wisły Bojan Nastić. Jeżeli chodzi o tą frekwencję, która będzie na stadionie, na pewno to nam pomoże. Nasze kibice robią naprawdę super atmosferę i jestem pewny, że to będzie nasz 12 zawodnik na boisku. No na pewno czeka nas taki intensywny mecz i musimy być na naszej 100% możliwości, żeby wygrać ten mecz. Grają już też na całego w innych ligach, w tym w Premier League. Intrygująco zapowiada się starcie Manchester United z Arsenalem. To od 17:30. Od 15:00 grają Nottingham z Bradfordem. Nottingham już prowadzi 1-0 po 6 minutach i Chelsea z Crystal Palace. W Wiśle trwa weekend skoków narciarskich w letniej odsłonie. Zawody Grand Prix kobiet wygrała, co nie jest niespodzianką, liderka klasyfikacji generalnej Słowenka Nika Prewc. Anna Twardosz zajęła 5. miejsce, a Pola Bełtowska 10. Panowie rozpoczynają skakanie w konkursie indywidualnym właśnie teraz. Wczoraj niespodziankę sprawił Maciej Kot, który wygrał, a trzeci był Kamil Stoch. Jak będzie dzisiaj, to się dopiero okaże. A o tych zawodach, jak i innych dyscyplinach opowiemy Państwu więcej w trzeciej stronie medalu. Zapraszamy od godziny 17:00. Do końca dnia słonecznie na przeważającym obszarze kraju. Więcej chmur tylko na północnym wschodzie oraz w Tatrach. Tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach teraz przeważnie od 22 do 24 stopni. Na północy w okolicach 20. Ogłoszenie społeczne. Halo, Samira? Jak u ciebie? U nas wszyscy żyją, ale jak jutro? Nie wiem, boję się tak bardzo. Dzieci nie jedzą już drugi dzień. W Strefie Gazy dzieci codziennie umierają z głodu. Giną pod bombami, tracą matki. Dzisiaj Gaza to cmentarz. Polska misja medyczna ratuje życie dzieci w Gazie. Dostarczamy żywność i leki. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Strefie Gazy przeżyć piekło wojny. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do jutra. Letni zjazd cenowy na produkty objęte promocją. Lodówka LG No Frost 203 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3297. Teraz za 3099 zł. Taniej o 198 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Lody, lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! Lody, lody dla ochłody! Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit! Pamiętam twoje oczy. Warszawskie kombo taneczne. 15 wyjątkowych tang na 15-lecie zespołu. Zapraszam do świata pięknych polskich tang. Udajmy się razem w podróż pełną wzruszeń, humoru i lirycznych melodii. Jan Emil Młynarski, Warszawskie kombo taneczne. Nowy album Pamiętam twoje oczy to hołd dla miejskiej elegancji i tanecznego ducha dawnych lat. Album dostępny w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl.

No i wracamy. Przypominam, że słuchają Państwo audycji Rezydencja w programie trzecim Polskiego Radia przy mikrofonie Mateusz Witkowski z Podcasteksu. Mateusz Witkowski, który opowiada o zespołach, w których grał i o tym, jak nie wyszła mu kariera muzyka. Była mowa o zespole Dublin, o liceum. Trzeba było ruszyć dalej i również w tym liceum zapałałem miłością do muzyki nowofalowej, zimnofalowej, do The Cure, Bauhausu, J Division, ale też do mniej znanych rzeczy w rodzaju The Chameleons, również do polskich zespołów, takich jak Varieté, czy Druga Siekiera, czy znacznie późniejsze Wieże Fabryk, do których jeszcze wrócę. Powiedziałem o tym, że się zakochałem, ale tak naprawdę zakochaliśmy się wraz z kolegami. Mieliśmy bardzo fajny pod względem towarzyskim skład. Mieliśmy nazwę Père Lachaise. Moja propozycja, więc jak Państwo już słyszą, jestem nazwiarzem. Mieliśmy logo zaprojektowane, zdaje mi się, przez moją ówczesną dziewczynę. To była taka tancerka kankana, jak z Toulouse-Lautreca, ale zamiast twarzy miała trupią czaszkę. Także doskonale. A poza tym no, udało nam się znaleźć salkę prób w Miejskim Domu Kultury w Świdnicy. Mieliśmy na wokalu wirtuoza gitary. Nie tak to powinno wyglądać, ale tak, nasz wokalista Damian doskonale grał na gitarze, shredował, kochał Iron Maiden i tego typu historie i naprawdę potrafił szybko przesuwać palcami po gryfie. Wystąpiliśmy wtedy w przeglądzie piosenki anglojęzycznej. Wspaniała nazwa w szkole średniej, w której pracowała moja mama i zaprezentowaliśmy cover A Forest, The Cure i taką punkowo-bluesową przeróbkę Seven Drunken Nights, to jest taka irlandzka, no pijacka, co tu dużo kryć, tradycyjna piosenka. Także wielki, wielki triumf. Nie wiem, czy te moje jakieś konotacje, koligacje rodzinne miały jakiś wpływ na ostateczny werdykt. Jestem w stanie uwierzyć w to, że nie. Po prostu dobrze nam, całkiem dobrze nam poszło. Także wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze, żeby tym muzykiem w końcu zostać. Mieliśmy wtedy zaledwie 16-17 lat. Ale coś się popsuło. O tym opowiem za chwilę, a teraz posłuchajmy sobie Egipcjan. To będzie piosenka Siedźmy, jedźmy. Yeah. to byli Egipcjanie, a właściwie Egipcjanin, bo Egipcjanie to solowy projekt Jędrzeja Szymanowskiego. Po prostu Jędrzej identyfikuje się jako Egipcjanie i tak jest dobrze, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe pod względem muzycznym, tekstowym również przedsięwzięcie. Absolutnie, absolutnie polecam. Dobrze, wróćmy do Père Lachaise, do tego wspaniałego zespołu Père Lachaise. No, jak to wszystko wyglądało? Znowu graliśmy jakąś breję tak naprawdę. Ja podrzucałem tropy zimnofalowe, ale Damian metalowe. To się miksowało w dosyć nieprzyjemny dla ucha sposób. Nagraliśmy wtedy coś na kształt demówki, którą wysłaliśmy wspomnianemu zespołowi Wieże Fabryk z Łodzi. Otrzymaliśmy odpowiedź, ale odpowiedź utrzymaną w tonie, że może, może kiedyś gdzieś, jeżeli na przykład będą występować na Dolnym Śląsku, i przyznam, że zapomnieliśmy o tym, jakoś działaliśmy dalej. Nadszedł WOŚP 2007, udało mi się ze względu na jakąś tam znajomość wcisnąć nas na koncert WOŚP-owy, który odbył się w hali Osiru w Świebodzicach. Przyjechaliśmy polonezem z napisem Granit, dlatego że tato Damiana miał zespół weselny o tej właśnie nazwie. No a jeśli chodzi o sam koncert, byliśmy absolutnie beznadziejni. To znaczy, nie wzięliśmy pod uwagę tego, że nasz perkusista ma zaledwie 13 lat i po prostu może nie wytrzymać tej jakże gorącej atmosfery hali widowiskowo-sportowej w Świebodzicach. Po nas, co ciekawe, po nas zagrał zespół wspomnianej już przeze mnie wcześniej koleżanki wokalistki. No i zagrał bardzo udany koncert, więc to jest pewnie dowód na to, że karma wraca. Czy coś tam, a wracając jeszcze do Egipcjan, no ja przyznam, że strasznie mało jest w Polsce power popu. Moim zdaniem to jest najdoskonalsza w ogóle forma gatunkowa, która łączy horyzonty, najistotniejsza absolutnie w muzyce rozrywkowej, ale coś się dzieje, coś się wydarza na naszych oczach, dlatego że powstał taki zespół jak Roberci, w którym Jędrzej Szymanowski również występuje. Występuje tam też Patryk Weiss, którego możecie kojarzyć z poznańskiego zespołu Pies. Jeżeli nie kojarzycie, to polecam. Oraz Paweł Dycha, którego możecie kojarzyć z różnych inicjatyw, między innymi z fanpage'a Bassgram, i grają power pop, co się zowie, pod szyldem Roberci, więc teraz będzie taki robertowy dublet, nierówna gra i do tej pory. To byli Roberci, no wyczekuję ich albumu, nie będę ukrywał. Dobrze, proszę Państwa, wracamy do tych morskich opowieści. Père Lachaise się rozpadło na marginesie. Jeżeli uważacie, że zrobiliście coś pretensjonalnego w życiu, czy robicie na co dzień, no to przypomnijcie sobie Państwo, że grałem w zespole o nazwie Père Lachaise. Père Lachaise nie zostawiło po sobie żadnych śladów, żadnych artefaktów, żadnych nagrań. Rozpadliśmy się z przyczyn prozaicznych. Po prostu skończyliśmy liceum i rozjechaliśmy się w różnych kierunkach na studia. No i po jakimś roku od rozstania, od rozpadu, jadąc pociągiem relacji Kraków-Wrocław, otrzymałem telefon od studni, od człowieka z zespołu Wieże Fabryk, który zaproponował nam zagranie supportu podczas jednego z dolnośląskich koncertów tego zespołu. I to było, przyznam, naprawdę bolesne, ale też jednocześnie nobilitujące, bo okazało się, że ta odpowiedź wynikała faktycznie z tego, że przesłuchali nasze demo dawno, dawno temu i że o nas pamiętali i że myśleli o nas jakoś tam w miarę ciepło. Tak czy siak zrobiłem sobie wtedy jakieś 2-3 lata przerwy, jeżeli chodzi o ambicje muzyczne, ale w końcu wraz z dwójką przyjaciół postanowiliśmy tak na fali fascynacji tam starym indie, nowym indie, synthwave'em, to jest rok 2012, więc jest to jeszcze względnie świeże, postanowiliśmy założyć zespół. Zespół nazywał się Lungs, czyli płuca, to też był mój pomysł, nie wiem do końca o co chodziło, chyba o to, że każdy z nas palił wtedy papierosy. No i znowu zmierzało to w dobrą stronę. Udało nam się nawet skończyć kilka piosenek. Odsunęliśmy na przyszłość jakieś takie kwestie jak logo i tak dalej. Zajmijmy się tym na poważnie, zajmijmy się muzyką. Poza tym dołączył do nas profesjonalny perkusista. Młody człowiek, to nie był jakiś weteran oczywiście, ale no, człowiek warsztatowo otrzaskany w porównaniu z nami zdecydowanie. No i ten perkusista miał nas jakoś tam ciągnąć w górę. Tylko był pewien problem. Nie mieliśmy basisty. Przesłuchaliśmy kilka osób, no i okazało się, że ludzie są bezczelni po prostu, bo liczba osób mieszkających w Krakowie, które udają, że gra na basie, no przeszła najśmielsze oczekiwania. Jaki był smutny koniec tej historii zespołu Lungs? No jeden z członków zespołu stwierdził, że no, idzie do korpo, do pracy i tyle. I było po zespole. Ale to też nie wszystko. Wrócimy jeszcze do dalszych porażek. Teraz trochę muzyki. Status przetapia, ale śmieci w powietrze. Ciągle chcę wierzyć, szczerze nie widzę narzędzi w tej ręce. Skazani na życie w mieście, przetapia, ale śmieci w powietrze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Palmy i Małgola No. To oczywiście nie koniec historii związanych z walką o swoje marzenia. Mam wrażenie, że byliśmy, podobnie jak wiele osób, które marzyły o karierze muzycznej, jak ten czarny rycerz z Monty Pythona. Nie ma już po prostu kończyn i tak dalej. Walczy dalej, absolutnie się nie poddaje. No i tak to się właśnie stało około 2019 roku wraz ze wspomnianym kolegą od pracy w korpo. Postanowiliśmy wrócić do tematu. Dołączył do nas Dan, bo gitarzysta Die Flöte, czyli zespołu, który mieli Państwo okazję usłyszeć, oraz grająca na klawiszach Natalia. Wszyscy wtedy już pracowaliśmy, więc było nas stać na jakąś taką w miarę ludzką salkę prób. Nie wspominałem wcześniej o tych salkach, ale No to bywało doświadczenie paraskłotowe, tak bym to nazwał. Więc wynajęliśmy salkę na krakowskiej Krowodrzy. Udało nam się nawet jakoś tam otrzaskać scenicznie, dlatego że w Krakowie pojawiła się bardzo przyjemna inicjatywa, która nazywała się Laboratorium Stereo. To były takie cykliczne imprezy w klubie Re, które polegały na tym, że no, organizatorzy, wspomniany już dzisiaj Ildę oraz Koniu, podrzucali listę utworów, które można skoverować podczas Laboratorium Stereo, a następnie ludzie z różnych krakowskich zespołów i nie tylko, tak naprawdę ludzie bez zespołu również, łączyli się w jakieś takie nowe składy, no, po to, żeby zagrać ten jeden numer. Bardzo to było jakieś takie ożywcze i przyjemne. No i jako, że się trochę otrzaskaliśmy, zaczęło to wyglądać naprawdę, naprawdę obiecująco. Trafiły się nawet osoby, które nie były z nami spowinowacone w żaden sposób, związane koleżeństwem albo jakąś relacją romantyczną, którym nasze występy się podobały, co też jakoś nas mocno, mocno napędzało. No ale gdzie w takim razie tkwił problem, dlaczego mówię do Państwa teraz jako podcaster, a nie jako podcaster, który jednocześnie gra w zespole X? O tym za chwilę, teraz Ala za stary, nie ma już powrotu. Państwo, zdałem sobie sprawę, że nie wspomniałem o czymś bardzo, bardzo ważnym. Otóż ten nasz starszy zespół, założony w chyba 2019, nazywał się Gelato Funeral. I tak była to moja propozycja i tak jestem z niej dumny. Wspominałem o tym, że dobrze się to układało, więc na czym polegał problem? No chyba na tym, że 3/4 zespołu, w tym ja, nie będę ukrywał, 3/4 zespołu chciało pisać piosenki, które dosyć radykalnie mimo wszystko, mimo wspólnych inspiracji, różniły się od siebie pod względem brzmienia. I to tak przy okazji do zespołów mniej lub bardziej znanych. Jeżeli udało się wam wypracować jakiś wspólny kierunek, to naprawdę jesteście szczęściarzami. I jeżeli udało się wam dotrzeć jakoś charakterologicznie, to znowu jest to ogromny, ogromny sukces. Bo poza tym, że było tam zbyt wielu kucharzy i kucharek, no zaważyły rozmaite cechy osobowości, egotripy, trudne charaktery, w czym też miałem oczywiście spore zasługi, a poza tym Wydaje mi się, że wszyscy byliśmy już wtedy po 30, więc było w nas jakieś takie przekonanie, że jeżeli teraz się nie uda, to nie uda się nigdy, słowem, doskonałe warunki do pracy. No a poza tym, wraz z tym starszym wiekiem, no ma się coraz mniej wolnego czasu i nie chce się go poświęcać na coś, co nas do końca nie interesuje, nie ekscytuje. No i przyznam, że w pewnym momencie stwierdziłem, że to nie ma do końca sensu. Poinformowałem swoich kolegów, że teraz chciałbym się zająć czymś własnym. Wtedy miałem na myśli przygotowanie jakichś solowych piosenek, ale byłem głupi i naiwny. Ale o tym za chwilę. Teraz Król Słońce i znów oddychamy z ich debiutanckiego albumu. Tymczasowo zmieniam swój stan. Tymczasowo zmieniam. był Król Słońce. Wspominałem o wstrząsającym rozpadzie zespołu Gelato Funeral, o zajęciu się czymś własnym i okazało się, że tym czymś własnym był Podcastex, z ramienia którego tutaj jestem. Podcastex, który założyliśmy w pandemii w duecie z Bartkiem Przybyszewskim. No i tak teraz sobie myślę, że udało się trafić na antenę Trójki tak czy siak, tylko nieco inną drogą niż pierwotnie zakładałem. Także proszę mnie nie żałować, nie jest źle. Trzymajcie tylko kciuki, abym nie był w przyszłości tym ojcem, który tresuje swoje dziecko, by zostało znanym muzykiem. Bardzo Państwu dziękuję, że spędzili Państwo ze mną te 2 godziny. Bardzo dziękuję za to, że mogłem to z siebie zrzucić. Tak troszkę instrumentalnie do tego podszedłem, przepraszam, ale jakoś jest mi teraz lżej, jakoś łatwiej będzie teraz żyć. Mam nadzieję, że nie zamęczyłem Państwa tymi wspomnieniami, tymi opowieściami rodem ze Zbowidu i że było Państwu równie miło jak mi. Na koniec jeszcze tak gwoli klamry zespół Jantar i Nasze Plaże, a ja się żegnam, mówił do Państwa Mateusz Witkowski. Życzę udanego popołudnia.